दिव्याज ने आंखें खोलकर शौर्य को देखकर कहा, शौर्य प्लीज मुझे माफ कर दे यार। लेकिन इतने में शौर्य ने एक और पंच दिव्याज के मुंह पर जड़ दिया। दृष्टि ये सब देख रही थी और शौर्य को रोकना भी चाहती थी, लेकिन शौर्य के गुस्से को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दिव्याज ने फिर कहा, शौर्य मेरी बात तो सुन ले, तू एक बार मेरी पूरी बात सुन ले, अगर तुझे लगेगा कि मेरी गलती है तो फिर जी भरकर अपनी खुंदस मुझ पर निकाल लियो। शौर्य ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे रघुवंशी फैमिली में किसी भी मेंबर पर ट्रस्ट नहीं है, तुझ पर भी नहीं। किस्मत ही खराब थी मेरी, दोनों बहनें तुम रघुवंशी ब्रदर्स के प्यार में पड़ गई। इतना कहकर शौर्य ने एक और पंच दिव्यांश को मारने के लिए उठाया, लेकिन इस बार दृष्टि ने हिम्मत करके शौर्य का हाथ पकड़ लिया और ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, छोड़ो ना भैया, हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं रखना। दृष्टि को ऐसा करता हुआ देखकर दिव्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने होठों के पास से निकले हुए खून को साफ करके कहा, देखा शौर्य, तेरी बहन अब भी मुझसे प्यार करती है, और मैं तेरी बहन को ले जाने के लिए आया हूँ, तो खुशी खुशी मेरे साथ भेज देना। दृष्टि को गुस्सा आ गया और वो दिव्यांश के सामने जाकर बोली, मैं कोई आपसे प्यार नहीं करती और ना ही मैं आपके साथ रघुवंशी मेंशन चलूंगी। बेहतर होगा कि आप हम दोनों भाई बहन को अकेला छोड़ दो। इतना कहकर दृष्टि ने शौर्य की कलाई पकड़ी और उसे अपार्टमेंट के अंदर ले आई और दिव्यांश के मुंह पर ही गेट बंद कर दिया। दिव्यांश ने अपने चेहरे को हल्का सा रगड़ कर कहा, सौले ने मुक्का तो बहुत तेज मारा है, अगर चाचू ने मना किया ना होता तो दो मुक्के तो मैं भी मारता, पर क्या करूं, चाचू ने कहा था कि शौर्य मारेगा तो मार भी खा लेना। दूसरी तरफ इंडिया में एक लग्जरी गाड़ी एक हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी में से अभय और नित्या बाहर आए। दोनों ही कॉरिडोर में गुस्से में होते हुए जा रहे थे। नित्या गुस्से में बोली, तीन लड़कों से, सिर्फ तीन लड़कों से तुम्हारे ये बॉडीगार्ड्स पिट गए। अभय पहले से ही गुस्से में था, वो बोला, तुम चुप रहो, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। नित्या भी गुस्से में बोली, खराब है तो मैं क्या करूं, तुम्हारी ही वजह से ये सब हो रहा है। क्या कहा था तुमने कि तुम सब कुछ संभाल लोगे, अरे उन तीन लड़कों ने तुम्हारे बॉडीगार्ड्स की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अभय ने अब कुछ नहीं कहा, बस तेज कदमों से एक कमरे में चला गया जहां उसके कुछ बॉडीगार्ड्स बेड पर लेटे हुए थे। किसी के ग्लूकोज चढ़ी हुई थी, किसी के हाथ पर प्लास्टर, किसी के पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, किसी को ऑक्सीजन लगी हुई थी। उन सब को देखकर अभय ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर और नर्स आउट। वहां जितने भी डॉक्टर और नर्स थे सब बाहर चले गए। उस वार्ड में अभय और नित्या दोनों ही खड़े हुए थे। नित्या ने हंसकर कहा, उन्हें बाहर भगाने से क्या होगा, देख लिया ना कि तुम्हारे बॉडीगार्ड्स कितने निकम्मे हैं। अभय ने नित्या की तरफ पलटकर देखा और उसे उंगली दिखाकर बोला, एक और शब्द नहीं नित्या, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। फिर उसने अपने बॉडीगार्ड्स को देखकर चिल्लाते हुए कहा, शर्म नहीं आती उन भाइयों से पिटते हुए, इस बात की मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, तुम लोगों से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। अरे इससे अच्छा तो होता कि खुद को गोली मार लेते, सबके सब लूजर हैं, सबके सब। अगले ही पल अभय ने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करके दांत पीसते हुए खुद से बोला, छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को देख लूंगा। दूसरी तरफ दिव्यांश शौर्य से पिटकर अपने अपार्टमेंट में आ गया था। उसने शिवाय को कॉल किया। पहले तो शिवाय ने गुस्से में कॉल नहीं उठा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने दिव्यांश का कॉल उठाकर कहा, क्या है, सोने भी नहीं देगा क्या भाई, दिन वहां है, यहाँ रात हो रही है, रात के 2 बज रहे हैं। दिव्यांश ने भी हल्के गुस्से में कहा, अबे वहां रात के 2 बज रहे हैं, यहाँ शौर्य ने मेरे चेहरे पर 12 बजा दिए, चाचू की वजह से पिट गया, वरना शौर्य से मार नहीं खाता। शिवा ने गुस्से में कहा, अभी तो तू इस कहानी में पिटने के लिए है क्या, जब देखो पिटता ही रहता है, उसने तुझे मारा और तू पिट लिया, कम से कम उसे रोकना तो था। दिव्यांश ने मुंह बनाकर कहा, नहीं यार मैंने उसे रोका तो नहीं, खैर छोड़िए बता अब क्या करूं, तुझे पता है आज मैं देव के साथ बहुत खेला, वो मुझे देखकर हंस रहा था, पर मेरी किस्मत ही खराब है, पीछे उसकी माँ खड़ी थी, उस औरत से मेरी और मेरे बेटे की खुशी देखी नहीं गई और उसने मुझे पहचान लिया। शिवाय जो कि अब तक बेड पर लेटा हुआ उसकी बात सुन रहा था, अब वो उठ गया। उसने अपनी बैक कमर पर तकिया एडजस्ट किया और टेक लगाकर बोला, तो भाई ऐसी हरकतें क्यों करता है, किसने कहा था नौटंकी करने के लिए। दिव्यांश गुस्से में बोला, यार तू सलाह देता है तो दे, वरना ताने तो मार मत, वैसे भी दर्द हो रहा है, तेरे साले ने कुछ ज्यादा ही तेज पंच मार दिया, एक और मार देता तो दांत टूटकर हाथ में आ जाता। शिवाय ने एटीट्यूड में कहा, भाई मैं क्यों बताऊं, तू मुझे यहाँ आर्या के सामने चौकीदार बताकर चला गया और सलाह भी तुझे मैं ही दूं, मैं तो नहीं दे रहा। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि तेरी और बैंड बजे। खुदा से डर शिवाय, तुझसे दो मिनट बढ़ाऊं, कुछ तो शर्म कर। तेरा बड़ा भाई तुझसे एडवाइस मांग रहा है और तू उसे ताने मार रहा है। दिव्यांश ने मुंह बनाकर कहा। शिवाय बोला, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। दिव्यांश ने दांत पीसते हुए कहा, शिवाय तू तो बहुत ज्यादा इतराने लगा है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं, बस तुझे तो अपनी छुईमी को पटाना है, लेकिन मुझे शिकंजी के साथ साथ शौर्य को भी पटाना है। मेरा काम तुझसे ज्यादा कठिन है। तेरा क्या, कल छुईमी को सब कुछ याद आ गया तो वो भागकर तेरी बाहों में आ जाएगी और तेरी प्रॉब्लम सॉल्व। मेरे बारे में सोचा? शिकंजी तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो माफ क्या खाक करेगी मुझे? और उसका वो भाई बॉडीगार्ड बनकर उसके आगे पीछे ही घूमता रहता है। शिवाय ने हंसकर कहा, तो उसके भाई के लिए सांझ को लेकर तो गया था, सांझ ने कुछ नहीं किया? दिव्यांश ने कहा, भाई सांझ के बस की कुछ नहीं है, बेचारी उसकी हालत तो मुझसे भी बुरी है। पिछले एक हफ्ते से ऑफिस भेज रहा हूँ, उससे तो शौर्य से बात करते हुए भी घबराहट होती है। मुझे तो लगता है शौर्य और सांझ की लव स्टोरी का भी तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शिवाय खुद में ही बड़बड़ाया, मेरा खुद का कुछ हो नहीं रहा है और मेरे भरोसे प्यार करके बैठ गए। भाई मेरे भरोसे मत रहो, मैं कुछ नहीं करने वाला, मुझसे अपने वाली तो पटनी रही। दिव्यांश ने कहा, अच्छा यार अब तो बता दे क्या करूं। शिवाय ने कहा, करना क्या है, अब तक तो तू हद में दृष्टि को मना रहा था, अब जरा हद से बाहर निकल, अपनी पावर का इस्तेमाल कर। आखिर इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है, कुछ तो अपनी पोजीशन का फायदा उठा। दिव्यांश ने पूछा, कैसे? शिवाय बोला, कॉलेज में एक आधी लड़की पटा लेता तो तुझे इतनी दिक्कत नहीं आती, पर तू तो तेरे चाचू का सर्वगुण संपन्न बेटा है। दिव्यांश भी हल्के गुस्से में बोला, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तूने तो बहुत लड़कियों को डेट किया हुआ है। शिवाय ने कहा, हाँ तो शादी नहीं की तो क्या हुआ, बारातें तो बहुत की है। खैर छोड़, अब मैं बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुन। शिवाय ने दिव्यांश को बता दिया कि वो दृष्टि को कैसे मना सकता है। दिव्यांश ने सारी बात सुनकर कहा, यार कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? शिवाय ने कहा, तो मत कर, सेकंड ऑप्शन देता हूँ, एक झोला ले ले और उसके गेट के बाहर कटोरा लेकर बैठ जा। दिव्यांश ने बड़ी मासूमियत से पूछा, फिर क्या करूं? शिवाय ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर कहा, फिर उस कटोरे को अपने माथे पर मार ले। तेरे अंदर अकल है कि नहीं यार, तू सच में बिजनेस संभालता है या सारा काम पैंथर से करवाता है? दिव्यांश को अब समझ में आया कि शिवाय उससे क्या कहना चाहता था। दिव्यांश ने रिक्वेस्ट भरी टोन में कहा, नहीं नहीं शायद फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है, मैं वही कर लेता हूँ। शिवाय ने कहा, हाँ कर ले, मैं भी देखता हूँ मेरी छुईमी कैसे पटेगी। इतना कहकर दोनों भाइयों ने फोन कट कर दिया। दिव्यांश ने सांझ को सोफे पर उल्टा लेटकर रोते हुए देखा। दिव्यांश ने कहा, प्यार में सबकी हालत खराब है। दिव्यांश किचन में गया, उसने खुद पानी पिया, तब तक सांझ रोती ही रही। दिव्यांश सांझ के पास आया और उसने सांझ के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ शौर्य की चाशनी, आज इतनी चाशनी क्यों टपका रही हो? दिव्यांश की आवाज सुनकर सांझ का रोना और तेज हो गया। वहीं दिव्यांश ने तो ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, भगवान ना जाने क्या होगा हम सबका, काश शिवाय को हम पर तरस आ जाए। दिव्यांश ने फिर से सांझ के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, उठो तो बताओ तो मुझे, शौर्य से लड़ाई हुई? वैसे लड़ाई ही हुई होगी, मेरी भी हो गई, देखो उसने तो मुझे मारा भी। सांझ रोते रोते बैठ गई। उसने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश के चेहरे पर पंच का निशान दिखाई दे रहा था। सांझ ने कहा, वो है ही बदतमीज, उसके अंदर तमीज ही नहीं है, छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं है। आपको पता है जीजू, एक हफ्ते से मुझे लग रहा था कि वो मुझे नोटिस नहीं कर रहा, लेकिन वो तो मुझे इग्नोर कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी उसका मुंह तोड़ दूं। दिव्यांश ने हां में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं इतना हट्टा कट्टा हूँ, मैं उसका मुंह नहीं तोड़ सका, तुम तो फिर भी फूलों की बनी हुई हो, तुम कैसे तोड़ सकती हो? सांझ गुस्से में बोली, लेकिन मैं तोड़ दूंगी जीजू, उसे बिल्कुल शर्म नहीं आती, मेरे मुंह पर ही बोल रहा है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। दिव्यांश ने हंसकर कहा, अरे वो अपनी चाशनी को ही प्यार करता है, तुमसे कहा तो था जाकर बोल दो कि तुम उसकी चाशनी हो, लेकिन तुमने तो जैसे कसम खा रखी है कि तुम शौर्य से कुछ नहीं कहोगी। सांझ ने कहा, चीचू आप लड़के हो ना इसलिए बोल देते हो, लड़की होते तो पता चलता कि कितनी हिम्मत चाहिए अपने दिल की बात बोलने के लिए। दिव्यांश ने हंसकर कहा, अच्छा अच्छा समझ गया, तुम शौर्य को अपने बारे में नहीं बताना चाहती, तो फिर कमर कस लो, क्योंकि इस प्यार में रोना बहुत पड़ता है। अब मुझे ही देख लो, रोने के साथ साथ पिट कर भी आया हूँ। सांझ उठकर दिव्यांश के पास गई, उसने दिव्यांश के चेहरे की चोट देखी और फिर फर्स्ट एड बॉक्स लाकर दिव्यांश की चोट पर दवाई लगाने लगी। सांज और दिव्यांश दोनों का ही मूड खराब था। क्या शौर्य को पता चलेगा कि सांज ही उसकी चाशनी है? क्या दृष्टि दिव्यांश को अपने दिल से निकाल पाएगी? क्या करेगा अभय शिवाय को हराने के लिए?